ruim overbelicht is de geschiedenis van Mierlo over de Mierlose Zwarte Kers, terwijl de negatieve geschiedenis van Mierlo zwaar blijft onderbelicht. Een gasten van buiten die Mierlo aandoen en dit gaan lezen denken dat de Duitse hoge officieren die restaurant Lido aandeden louter kersenstreuf kwamen nuttigen. De gehele geschiedenis rond Van Doorne en Philips is weggelaten. Kanon van Mierlo citaat, in 1940 kochten Huub en Wim van Doorne het terrein. Het nog aanwezige restaurant Lido bleef bestaan en werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral bezocht door hoge Duitse officieren. Einde citaat. Mierlo. Tijdens overvloedige diners in Mierlo werd niet alleen Philips maar ook de samenwerking van Huub van Doorne met de Duitse bezetter gerealiseerd. Geschiedenis van een plezieroord deel 2, bron. Eindhovens Dagblad 8 januari 2010, aldus schrijver Anton Coolen. Huub van Doorne klaagt medewerkers van Coolen en DAF aan wegens smaad en smaad bij de rechtbank. Hij eist een schadevergoeding van in totaal 100.000 gulden. Maar tijdens de rechtszitting van 1946 onderbouwde Coolen zijn beweringen met schriftelijk bewijsmateriaal. Aangeleverd door DAF-personeel. Ook toont hij de vriendschappelijke contacten van Van Doornes met Duitse legerofficieren. De president van de rechtbank, de heer Schellenbach, wijst de beschuldigingen van smaad en laster daarom af en veroordeelt Coolen CS. Slechts voor simpele belediging. Op advies van hooggeplaatste vrienden gaat Huub van Doorne niet in beroep, bron. Brabantserfgoed.nl. Restaurant Lido Mierlo Lustoord Molenheide rond 1922 werd in het gebied een restaurant gebouwd genaamd Lido. Het lag vlakbij het Galgenven. Hier dineerden de hoge heren van DAF en Philips. Daarna waren er nieuwe attracties, waaronder trajecten en een kabelbaan naar een eiland in het Galgenven. Het was ook mogelijk om er huisjes te huren. Op het Galgenven kon men watersporten en in de winter kon men schaatsen. Het terrein werd in 1940 aangekocht door Van Doorne. Restaurant Lido bleef bestaan en werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral bezocht door hoge Duitse officieren. Vele anderen kwamen niet, mede vanwege de pro-Duitse mentaliteit van de eigenaar. Alleen kwam er af en toe een verzetsman hazen en konijnen brengen om een oogje in het zeil te houden en te luisteren. Huub van Doorne zou daar echter ook herhaaldelijk met de Duitsers aan het dineren zijn geweest, wat zijn reeds bestaande conflict met stadsgenoot Anton Coolen versterkte. Na de bevrijding bleef Lido bestaan, maar nu als een plek waar heren zich met dames van gevederde moraal konden terugtrekken in de zogenaamde blauwe kamer, die per uur gehuurd kon worden. Ondertussen bouwde Piet van Doorne er zijn villa en liet hij het Lido slopen. Het terrein van het Lustoord werd daarmee het privédomein van Reigerslo, waardoor het Galgenven niet meer toegankelijk is voor het publiek.